Ey geli Müslümana, eğer kuve iman aniye, bes bihile kariye kafiru haina verin kapandın. U bes imana kudu hindir ezdike kuda zindan bikin. Jitir samirini, u jitir samalu makami dünyayı. Jihada bitirsin, u tabi behevra da'va hukme Kur'an'a kubikin. شهید دعوا اسلام جمر فکر نه میدان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان هر بیشن کا قرآن شب و روزا هر زمان تمام رابن مسلمان لهر واری و هر مکان تمام رابن مسلمان لهر واری و هر مکان شهید دعوا اسلام جمر فکر نه میدان لسر دعوا شهیدان پرخوش کشتن زندان لسر دعوا شهیدان پرخوش کشتن زندان درین میدان جنگی دستا بابن تبنگی هل دن آلا توحیده قرآن دینن سرسنگی هل دن آلا توحیده قرآن دینن سرسنگی شهید دعوا اسلام جمر وگر نمیدان لسر دعوا شهیدان پرخوش کشتن زندان لسر دعوا شهیدان پرخوش کشتن زندان آلا اسلام راکن لجیهان خویاکن ای عسکر محمد دل مظلوم شاکن ای عسکر محمد دل مظلوم شاکن شهید دعوا اسلام جمر وگر نمیدان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان ابی ابو آخامه ولات قرآن آمه کافر جمه گرتیه خونا بابو کالیمه دجمن جمه گرتیه خونا بابو کالیمه شهید دعوا اسلام جمر وگر نمیدان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان بابو کالیمه تبچون بو قرآن لشکر بون جبو حکم قرآن غازی مانو شهید چون جبو حکم قرآن غازی مانو شهید چون شهید دعوا اسلام جمر وگر نمیدان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان لسر دعوا شهیدا پرخوش کشتن زندان مسکین را بشیار به لدوبان شهیدان به روژا جنگل هفدانه خبات کارو شروان به روژا جنگل هفدانه خبات کارو شروان به شهیده